لدن يعني نزد ان من لدن حكيم يعني من عند حكيم. پس لدن به معنای عند نزد. یجر رو ما ولی لدن بل اضافته. کلمه ولیه یدی هر کجا اومد جاش وقع عبد بگذارید معنا درست میشه، یعنی یجر رو ما وقع بعد لدن جا بگذارید، یجر رو ما وقع بعد لدن. این کلمه ولیه یدی رو توی اصطلاح نهاد خیلی استفاده میکنن. برای فهمیدنش گفتم چیکار کنید؟ وقع بعدم بذارید سر مفعول. یجر رو مجرور کرده میشود آنچه که ولی یا لدن واقع میشود بعد از لدن. یعنی میگید من لدن حکیمه، مضاف الیه در رفع دار من اضافه است، من لدن حکیم من الا قدوه. مگر کلمه قدوه، قدوه به معنای صبحه، قدوه یعنی چی؟ صبح. این کلمه رو عرب ها بعد از لدن که واقع شده منصوب هم خوندن، یعنی به جایی که بگن من لدن قدوتن گفتن بگو من لدن قدوتن. صباح اینجور نیست، من لدن صباح این درسته یا نه؟ من لدن مساء این فقط کلمه قدوه. یجر رو ما ولی لدن بل اضافت الا قدوه فانهم. میگی قدوه مگه چی شده؟ میگه فانهم نسبوها علی التمجید، زیرا آقایون عرب ها نسب دادن به کلمه قدوه بنابر بگو تمیز بودن، خوندن من لدن قدوتن. مثلا گفته جئتو جئتو من لدن قدوتن، گفتن جئتو فعل و فاعل، من لدن جار و مجرور متعلق به جئتو، قدوتن تمیز برای لدن. معناش چیه؟ یعنی من لدن قدوته، فرقی نمیکنه. علت تمیز میگیم اینو فقط منصوب میخونن قدوه رو، میگه نه و یجوز و فیه الجر، جایب هم از شما جر بدید بخونید من لدن بگو قدوته مثل بقیه کلمه. میگه و هوغر قیار، این مجرور خوندن تازه قاعده و قانون هم بگو هست، قیاس و قاعده و قانون اینه که مجبور بشه مضاف الیه بشه، چون این از اسماء دائم اضافه است. تمیز میخواد چیکار کنه؟ حالا سوال، اگر شما قدوه درست قدوه رو بعدش قبلش لدن داشتید، من لدن قدوه، قدوه رو طبق زبان عربی که رایجه منصوب خوندید من لدن قدوتن، یه چیزی رو عرض کردیدش، مثلا گفتید از صبح تا شب من لدن قدوتن و مساء ظهر، کلمه رو عرض کردید، این رو چجور بخونید؟ نگاه کنید و اذا عطفت علیها منصوبتن، و اگر شما عد کردید چیزی رو بر این قدوه در حالی که منصوبه، یعنی جهتو من لدن قدوتن و مساء ان، مثلا میگه جازن نصب، جایز نصب بدید، بخونی چی؟ جهتو من لدن قدوتن و مساء ان اطفال الالله. آقا لفظ قدوه منصوب است تمیزه، این هم عطف شده به جای عطف بر لفظش، ولجر رو عطف جهنسته، جایب هم از جر بدید، چی بخونی؟ بگو من لدن قدوتن و مسا این جز مراعاتن للعصر. بگید ما اصلشو میخواییم مراعات کنیم، اصلش اینه که این قدوت بگو مجرور باشه و مضافان الی. نه نه محلی نیست که تمیز باشه منصوب باشه محلن مجرور، محل نداره. دوستان ما داریم چیزی که محلن مجرور لفظاً مجرور محلن منصوبه چون مفعوله. اینی نیست که الان تمیزه محلن مضافانه رایه، همچی چیزی نیست. باید مضافانه رای میشده به اون محلی که باید میشده هست کردیم مراعاتن برست فتقولو لدن ببین قدوتن و عشیتن اطفن علالله و عشیتن اطفن علالاصل، چون قدوتن باید بگو مجرور میشه قبل از لدن. یه جهتو هم بنمید جهتو لدن، هم لدن بدون من میاد هم با من. جهتو لدن قدوتن یا جهتو من لدن بگو قدوتن. نقطه سر خط چی گفتی؟ بله قدوتن، بله جایز جردش مضافونه در چی؟ ببینید این نیستش که این لفظن الان تمیزه ولی محلن مضافانه لیه، نه محلن مضافانه لیه نیست، این تمیزه، لفظش منصوبه محلش هم منصوبه تمیزه، اصلا مضافانه لیه اینجا در کار نیست. ولی قاعدتا اولا و به ذات باید این مضافانه لیه میشده طبق حقش، طبق حقش جای مزو متعلق به جنتون مثل منقب، کلمه قبل با من می آمد بدون من هم می آمد، هیچ فرقی هم نمی بدون فیه بنش مفعول و فیه، این هم بدون منش مفعول و فیه مضافه لای نداره دیگه، استثناء مضافه لای نداره استثناء. بله مبنیه، مبنی بر سکون، لدن مبنی بر سکون. نقطه سر خط ببینید این بحثی که الان می خونم از مباحث عمده مبحث بسیار مهمیه که باید خوب گوش کنید، صحبتم نکنید خوب گوش کنید که بتونم بخونم براتون. در کلماتی که اضافه میشن به جمله، یکی از جملاتی که محل اعرابی داشت جمله مضافون الیه بود، یادتون هست یا نه؟ جمله مضافون الیه محل مجرور فی ما یضاف الی الجمله ان بعض از ظروف، همانا تعدادی از ظروف تضاف و الی جملت الخبریه اضافه میشن به جمله خبریه، پس جمله انشایی نمیتونه مضافانه رای بشه، جمله خبریه علا تعبیر ها به مصدر، و اون جمله خبریه باید تعبیر به مصدر بره بشه مضافان الی. میدونید چرا دیگه؟ چون جمله محل اعرابی داره، جمله‌ای که محل اعرابی داره جمله‌ای که جایه بگو مفرد میشه، چون اعراب جر در مفرد پیدا میشه. علا تعبیر ها به مثلا نحو، علا مثال زلت و صدیقه کرد، دوستت رو ملاقات کردم، زلت و صدیقه کرد فعل و فاعل و مفعول کاف مضافه یومه چه ملاقات کردن؟ یومه ظرف مفعول فیه برای زورتو، یومه زاره الاعیان روزی که بزرگان و اعیان و اشراف باهاش ملاقات میکردن، دوستت رو ملاقات کردن در روزی که اعیان و اشراف خدمتش میرسیدن. یومه زاره الاعیان، زاره فعل و مفعول، علیان فاعل، جمله مضافه الیه یوم، یعنی یوم زیارت الاعیان ایا، تعبیرش بنویسید یوم زیارت الاعیان ایا، روز ملاقات کردن اعیان و اشراف با او من دوست تو رو ملاقات کردم. الان یوم اضافه شده. به سوی چی اضافه شده بگید؟ به سوی جمله، جمله داره و احیان. بله؟ بله دیگه، تعبیر مصدر میشه دیگه، یوم از زیارت الاحیانه اینجا فایده شده. و انما التزمو تعویل الجمله بالمصدر. چرا گفتن این جمله باید تعبیر به مصدر بره؟ میگه لتکون الاضافه بالحقیقت الالمصدر، چون اضافه در حقیقت سوی بگو مفرد باشه، مفرده که اعراب میگیره. الاعراب اثرون یجلبه العامل فی آخر الکلمه، کلمه درست کنید مفرد. و انما التزموا تعویل الجمله بالمصدر لتكون الاضافه في الحقيقه الى المفرد على حكمها. اضافه به مفرد شده باشه در حکم جمله. و یولون ايضا تعبیر میکنن همچنین از ظروف غیر المتصرفه به ما یرادفها من از ظروف المتصرفه لتصح اضافتها الى المفرد. یه ببینید نگاه کنید الان مثالی که ایشون زد، کلمه یوم مثال زد. کلمه یوم از اون کلمات که اضافه به مفرد میشه مثل یوم و جمعه هم، اضافه به رو جمعه میشه مثل یوم از آره و بریا. نظام ما توی تعبیر بردن راحت بودیم. چرا؟ چون گفتیم یوم از زیارت الاحیانه ایا. ولی اگر یک زمانی کلمه باشه که این کلمه اضافه میشه فقط به جمله، مثل اه مثلا اگر شما گفتید جیتو اه جا ابوک، آمدم در وقتی که پدرت اومد. خب جا ابوک تعبیر میره به مصدر میشه چی؟ مجیء ابیک. از نمیتونم اینجا دیگه بگم، چون این از ظروف غیر متصرف است، یعنی یک نقش داره، اونم اضافه شدن به گروه جمله. اضافه به ما الان اگر بگم چه تو از نجیب عبیق غلط تعبیر مصدر نبرید. نه اینجا تعبیر مصدر نبرم که نشون نمیدادم به شما. اگر تعبیر مصدر بردم دیگه از رو نمیتونم بیارم، درست شد؟ به جای اید باید بذارم بعد بذارم هینه ها مترادفشو بذارم ها که اضافه به مفرد بشه که شما متوجه بشین. یاد بیدیم که موقعی که تعبیر میدارید غلط تعبیر بگو ندارید، لفظ غلط درست نکنید، چون ظروف دو جورن، ظروف متصرف بگو ظروف غیر متصرف. متصرف مثل یوم هم اضافه به مفرد میشه هم جمله، اما غیر متصرف اونی که فقط به جمله اضافه میشه. اینی که فقط به جمله اضافه میشه ما مجبوریم موقعی که تعویل میبریم چیکار بکنیم؟ بگو لفظشو عوض کنیم که عبارت ما از نظر لفظی غلط بگو نباشه. میگه و یوغلون ایزن از ظروف غیر المتصرفه به ما یرادفه، ظروف غیر متصرفه رو به مرادفش تعبیر می‌کنن، من از ظروف المتصرفه. چرا؟ لتصح هر اضافت و آیل المفرد و یقدر و فی نحوه جلست و حیثو. حیثو از کدوم کلمات بود؟ به جمله اضافه می‌شد. حیثو جلست هر امیر، نشستم در جایی که امیر نشسته بود. حیثو ضرب متعلق و جلست رو. نشستم جای امیر، یعنی امیر که بلند شد من نشستم جاش. خب الان اگر ما جلس الامیر رو تعبیر ببریم میشه جلوس الامیر، بعد حیثو رو هم باید تعبیر ببریم، درست شد؟ این مکان جلوسه، اینطور باید درست کنیم. من از مثال زدم ایشون حیثو. و فی نهبه قمتو از قام زیدان باید بگیم هینه قیامه و قسل بباقیه و بقیه هم شما برش بیاس. الان تعبیر بردن رو یاد گرفت، نگاه کنید. اگر جوری باشه که نتونه به مفرد اضافه شه، اگر نتونه به مفرد اضافه بشه تعبیرش میبریم به چیزی که بتونه به مفرد اضافه شه مترادف اون باشه. این از ضرور علتی تجب و اضافت ها، ظروفی که واجب اضافه شدنش، ظروف واجب الاضافه، دائم الاضافه، اونم اضافه به جمله، اونم خبریه. این از ظروف علتی تجب و اضافت ها الى جمله خبریه، ظروفی که واجب اضافه بشه به جمله خبریه اینا یه حیثو ایر لما بگو حیثو ظرف مکان، اذ ظرف زمان ماضی، لما عدات شرط ماضی غیر جازم، اذا عدات شرط مستقبل غیر جازم. لما و اذا اضافه میشن به جمله شرطشون، منصوبن به جزای شرطشون. و این از هر زمان بنا اذ ظرف زمان ماضی گفت، هم به جمله اسمی اضافه شدن، هم جمله فعلیه. حیثو هم همینطور، لما و اذا به جمله فعلیه اضافه میشن، چون فعل شرط باید داشته باشن. و هیه تلزم و البناء وجوبن، اینا همه تون لازم دارن مبنی شدن رو، یعنی همه مبنی میشن. میدونید چرا؟ چون شباهت افتقاری دارن. اگه یادتون باشه من اینو تو اون بحثای خودمون گفتیم، که گفتیم اسم اگه بخواد مبنی بشه باید شباهت به حرف برسونه. گفتیم یکی از شباهت ها شباهتی چیه؟ افتقاری، یعنی احتیاج. اگر اسمی باشه که احتیاج به جمله داره و احتیاجش هم احتیاج ذاتی و اصلی باشه، اون کلمه مبنی میشه. اسمی باشه مثل اینها، احتیاج به جمله داره چون واجب الاضافه است، احتیاجش هم به جمله چی باشه بگید؟ ذاتی اصلی باشه. شد یا نشد؟ میشه مبنی، بهش میگن شباهت افتقاری. شد؟ و یه تلزم البنا وجوبن لفتقارها الالازمه الالجملته، لفتقارها اللازمه، لازم یعنی اصیل، اصلی، ذاتی، چون افتقار داره، افتقار لازم به جمله. ولی اگر مثلا جمله بعد از نکره بیاد میشه چی؟ صفت. اون نکره مبنی نمیشه با اون که احتیاج داره به این صفت، ولی مبنی نمیشه. چرا؟ چون ذاتی نیست. جمله ای که خبر مبتدا شده، مبتدا مبنی نمیشه. چرا؟ چون مبتدا احتیاجش به جمله خبر ذاتی نیست، بدون مبتدا خبر شما میشه. معنی شده؟ نه، احتیاج داشته باشه به جمله و احتیاجش هم احتیاج بگو ذاتی باشه، اصلی باشه، احتیاج باشه که از روز اول تو وجودش گذاشته شده. ابن مالک هم میگه کفتقار اصطلا، مثل احتیاج افتقاری، احتقار به جمله، اونم اصطلا، اصلی شده، ذاتی. و هوا موجبون لمشابهت ها بالحروف، و این شباهت افتقاری موجب میشه که این عدات، این اسماء دائم الاضافه شبیه بشن به حروف، چون همه حروف هم احتیاج ذاتی به جمله دارن. حروف تو جمله معناشون معلوم میشه. یعنی من اگه بگم من، چون این دیگه این من ابتداییت، بدلیت، بعضیت، بیانیت چیه؟ تو جمله که گفتم من المؤمنین رجالان، میگه آه بعضیه شد. مستن بردست من الاوزان، میگه آه من بیانیه شد. درست شد؟ مثل او نهبو کتب تو لما کتب تو، کتب تو فعل و فاعل، این جمله کتب تو بهش میگن دلیل الجزا، دلیل الجزا، چون مقدم شده بر لما. لما عدادش هست محلا منصوبه، مفهول فی کتبتر فعل و فاعل، این جمله مضاف الیه لما فعل شرطش، جزای شرطش به قرینه کتبت چی شده؟ یعنی اینطوری بوده لما کتبت کتبت. این کتبت مقدمه نمیتونیم بگیم جزای شرط. چرا؟ چون اعداد شرط صدارت داره، جواب شرط برش مقدم نمیشه، این دلیل رو جزایه. پس معلوم میشه جزای یک کتبت مقدمه. فایدتون حیثو و اذ، گفتم من اینا رو، حیثو و اذ تضافان الی الجملتین الاسمیت و الفعلیت، حیثو و از هر دو اضافه میشن به دو جمله اسمیه و فعلیه، هم به جمله اسمیه اضافه شن هم جمله فعلیه. غیرن جز این که غیرن انل قالب فی حیثو، جز این که اونی که قالب است در حیثو اینه انتضاف الی جمله فعلیه، مثل من حیثو لا یشعرون الله اعلم و حیثو یجعل و رسالت هم حیثو بیشتر اضافه میشه به جمله فعلیه. والقالب فی اذ انتضاف الی ماضی، و اذ هم غالبا اضافه میشه به جمله‌ای که فعل ماضی داره. اذ کنتم قلیلا اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، گفتم یا نه الا تنصروا فقط نصره الله، اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، این بیشتره. میشه که اسمیه و فعلیه، اسمیهش که کنون وقتی فعل ماضی باشه فعله دیگه. خب بیشتر فعل ماضی، بعد جمله اسمیه هم میاد مثل اب هما فلغار، بعد فعل مضارعی که در معنای ماضی هم هست میاد مثل اب یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. این آیه رو حفظ کنید، حفظ قسم مضاف الیه اس توشه. و قد تضاف الی مضارع، گاهی اوقات اضافه میشه به مضارع. نه و نزل تو حیث و الامیر و ناظر، این مثال کدومه؟ حیث و اضافه شده به جمله اسمیه، ما گفتیم بیشتر اضافه میشه به جمله فعلیه. مثال مثل جلس تو حیث و جلس الامیر که مثال زدیم، این الان اضافه شده به جمله اسمیه. فرار تو از جنود و غافلون، این مثال کدومه؟ اسمیه برای از، گفتیم از بیشتر اضافه میشه به بگو به جمله فعل ماضی، به جمله فعل بگو ماضی. مثل قوم تو از خامه تو اون صفقه قوم تو از خامه زیدون از جنود و غافلون. بعد شما چی دارید؟ اذهب اذهبت یا اذهب و اذهبت؟ اذهب و اذهبت، این مثال غلطه. ببین چرا؟ چون اگه اذهب باشه خب فعل مضارع دیگه، اذهبت معنا ماضی نیست، درست شد؟ اصلا کلام غلطه، مشخص شده نه؟ میروم آن هنگامی که تو رفتی میشه آینده، درست شد؟ بعد دیگه هی نذهبت دیگه از نمیشه، از مال ماضیه. اگر ذهبته بعدش هست و از اذهب ممکن نیست، چی باید داشت بذاره؟ ذهبت رو، ذهبت رو از ذهبت، مثل اون فرر تو از الجنود رو بگو، چون از میخواد متعلق بشه به ماضی، زمانو گذشته رو میرسونه، بعد ذهبت رو باید میرسونه، از هوا رو خصف کن. اون قرآن آیه داریم و ما رمیته از رمیته، اینو مثال میزد خیلی هم راحت، از رمیته از متعلق به ما رمیته ماضی. لما و ازا تختصار به فعلی گرده، اما لما و ازا باید بعدشون جمله فعلیه بیاد. چرا؟ فعل شرط لازم دارن، اما یه فرقی با هم دارن. غیر ان لما لا تستعمل الا مع الماضی، لما فقط با ماضی استفاده میشه، درست شد؟ مثل لما انجا البشیر با ماضی، و لا تستعمل اذا الا مع المستقبل، بالای مستقبل بنویس آینده، نه مستقبل یعنی فعل مستقبل ها، آینده باشه. لما برای گذشته، درسته یا نه؟ ازا برای آینده. پس اگه من گفتم اینطور نگاه کن، لما قمت قمت، ترجمهش میشه چی؟ وقتی در گذشته تو ایستادی منم ایستادم. اگه گفتم ازا قمت قمت چی؟ اگر در آینده هر وقت تو بیستی منم، هرگاه در آینده بیستی منم نیست، هرگاه اذا هرگاه در آینده، لما هرگاه در گذشته، ولو دخلت الان ماضی، ولو اذا داخل شده بر ماضی، ولو اذا داخل شده بر ماضی، ولی اون ماضی معناش چیه؟ مستقبله. مثل اذا جا نصر الله و الفتح، معناش یعنی چی اذا جا نصر الله؟ یعنی آنگاه که در آینده بیاید نصر خدا و یاریش و شما فتح مکه کنید. چرا اگر به ماضی داخل بشه ماضی؟ میگه لعنهو فی معنا مستقبله، زیرا این ماضی در معنا چیه؟ مستقبل آینده است. میگه حالا اذا باید بعدش مستقبل بیاد، آینده باشه. خب اگه باید بعدش آینده باشه، اذا یجیع بیشتره یا اذا جاء؟ اذا جاء اذا یجیع از اون درست آینده. اذا جاء زیدون جهتون، اذا یجیع زیدون جهتون. میگه این بیشتره، اذا جاء بیشتره. میگیم چرا؟ خب این وقتی خودش مستقبله، اقتضا میکنه بعدش هم چی باشه؟ مستقبل. میگه چون اذا ادات شرط محقق الوقوعه، اینو نگفتم من میگم که متوجهش، چون اذا ادات شرط چی چیه بگید؟ محقق الوقوع، یعنی میگم برای چی داره به کار میگیم؟ در دست میشه. قبلا هم گفتیم مثل اذا طلعت شمس که زمانی خورشید طلوع کنه میاد، چون خورشید قطعا طلوع میکنه، چون برای محقق الوقوعه تناسب با ماضی داره، چون ماضی هم قطعا تحقق پیدا کرده، با ماضی تناسبش بیشتره به خاطر محقق الوقوعش تا مستقبل تا مضارع. میگه و اکثر ما یکون الفعل و بعدها، بیشتر از این که فعل، بیشتر فعلی که بعدش واقع میشه ماضی و قد یکون مضارع و گاهی اوقات هم مضارع میشه. گاهی اوقات هم چی میشه بگو؟ مضارع میشه. ماضی مثال زدیم یا نه؟ مثل چی؟ اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس، ولی اذا بعدش مضارع هم رسیده، مثل اذا یجیع زیدون جهت. شد یا نه؟ معلوم؟ بیاید این تیکه رو ولش کنید، چون اگر بخونم خیلی قاطی میشه و حسابی ما گیر میکنیم. یعنی من میدونم این باید اول صبح خونده بشه مالدیش، چون از اون چیزای نه. بیایید تو اون بحث تماری چیزش، اعراب قرآن حدیث. نه اضافه لفظی هم همینطوره. ببینید الان دو تا بحث از درس نحو برای شما مونده، یکی باب اضافه که امروز میخونیم و یه مقدار شرط آینده، یکی هم بحث توابع. بحث توابع صفت، اصل بیان، بدل، تأکید، اصل به حروف، از مباحث عمده نحوه، یعنی از مباحث عمده نحوه. پس بنابراین این هفته و هفته آینده از درس‌های اساسی کارتونه، یعنی تو نحو معمولا میخوان امتحان بگیرن این دو تا مبحث جزء موارد خاصشه که اگه کسی بلد باشه معلومه که نحو رو فهمیده. بیاید سر اعراب قرآن و حدیث که یه مقدار براتون تمرین بخونم. و فوق کل ذی علم علیم، سوره یوسف، فوق کل ذی علم بگو علیم، فوق اضافه شده به کل، کل اضافه شده به ذی، ذی اضافه شده به علم. یادتونه گفتیم که ذو بعد اضافه بشه به اسم جنس ظاهر شرایطش اینجا اضافه شد. کل هم یادتونه، فوق هم یادتونه که گفتیم از اسماء دائم اضافه است، کل هم یادتونه گفتیم از اسماء دائم اضافه است. الان فوق اضافه شده به کل، کل اضافه شده به ذی، ذی اضافه شده به فوق. هم یادتونه گفتیم از اسماء جهاته، اینجا خبر مقدمه متعلق به یه ثابتون موجودان، خبر مقدمه. علیمان مبتدای مؤخر، درست شده نه؟ و و اون ثابت موجودون هم چون خبر واقع شده واجب ها ظرف مستقل. بعد توی بلاغت بعضی آمدن گفتن تتابع اضافات مخل به بلاغته. نه، تتابع اضافات همه جا مخل به فصاحت نیست، به بلاغت نیست. اینجا الان فوق اضافه شده به کل، کل به زی، زی به علم، چهار تا مضاف مضاف الیه. و هیچ کسی هم چه موافق چه مخالف ادعای این که اینجا خلاف بلاغت صورت گرفته و کراهت و ثقلی پیدا شده ادعا نکرد. مثل ذکر و رحمت رب بکرد عبدهو زکریا که اول سوره مریم ظاهرن. و فوق انواع و استینافیت رو فوق ظاهرش اینی که حالا برید آیه رو نگاه کنید تو سوره یوسف، به نظر میاد که حالیه باشه و فوق، حالا واو استینافیه یا حالیه یا عاطفه، ما فعلا ما قبل رو نمیدونیم، میگیم واو یکی از ایناست. تو کتابایی که اینجوریه میزن علا واو حسب ما قبله، واو به حسب ما قبلش اعراب بدید. فوق ظرف و مکانه، مفعول به، منصوب به فتحه و هو مضاف و لاضافه و معنویت و هذا و هذا ظرف متعلق به خبر محذوف، تقدیر او محذوف وجوب است، تقدیر او کائن و موجود است. کل مضاف الیه مجرور و علامت جریه الکسره و هو مضاف و لاضافه و معنویت. زی مضاف الیه مجرور و علامت جرهی الیا لانه من الاسماء السته و هو مضاف و اضافت و معنویه. علم مضاف الیه مجرور و علامت جرهی الکسره و علیم مبتدا مؤخر مرفوع و علامت رفعی از ذمه، یعنی بالاتر از هر صاحب علمی بگید علیمی، هر دستی بالاتر داره تا برسه به خدا دیگه بالاتر از خدا چیزی نیست، چون علمش عین ذاتشه محض و بقیه علوم منشعب از علم. و علم من قریت و علم من قریت الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه ام معذبوها عذابا شدید. میگه قبل از روز قیامت باید دفتر این دنیا بسته شد، باید آثار حیات به هم بریزه، از شمس و کف بره. این من غریته، این من زایده است، یادتونه من زایده شرایطش چی بود دیگه؟ قبلش نفی باشه که اینجا این نافی است، مدخولش نکره باشه، غریته نکره است، فاعل یا مفعول یا مبتدا باشه که جا مبتدا است. یعنی این قریتون الا نحن مهلکوها، نحن مبتدا و مهلکوها خبرش، مهلکو اضافهش اضافه چیه؟ لفظیت. چرا؟ چون مهلک اسم فاعله به معنای حال و استقباله، اضافه شده به ها. میتونستم خدا بگه چی؟ الا نحن مهلكون بگو اياها مهلكوها، قبلا متعلق است به مهلكو که نشون میده مهلك آینده است، قبل اضافه شده به یوم، یوم به قیامت. استثناء چرا استثنائیه؟ من قریتن الا نحن مهلكوها استثناء مفرده، چون قریه بگو مبتدا ما بعد الله خبرش. بعد اینجا قریه گفته و اراده یه بگو اهل قریه شده، چون خدا قریه رو هلاک نمیکنه. کیو هلاک میکنه؟ اهل قریه، چون قریه حیات نداره که هلاک برش مترتب بشه. او معذبوها، او یا عاطفه، معذبوها مثل مهلکوها، عطف به جای همونه، اضافه شم اضافه لفظیه. عذابن مفعول مطلقه، شدیدن صفتش. پس میشه مفعول مطلقه چی چی؟ نوعی. مفعول مطلقه میگه روز قیامت که بشه باید دفتر این دنیا بسته شه. ما هر قریه ای رو یا صاف و ساده میمیرونیمشون اگر مستحق عذاب نباشن، موت بعدشون میاد، اسرائیل میادشون چی میگه، یا اگر مستحق عذاب باشن کارشون میکنیم عذابشون، اونم عذابی و این الواقع استینافیتون این نافیتون لا عمل لها. یادتونه این مشبهتون به لیست تا عمل نمی کنه اینجا، چرا؟ چون الا جلوی عملشو گرفته. این مشبهتون به لیست که یادونم باشه تو همون بحث مشبه به لیست ها گفتیم که این معمولا این مشبهتون به لیست الا میاد و عملش ملغا میشه. خوندیم اینا رو ها، من حرف و جر زائد للتأکید قریتن، قریتن اسم مجرور لفظاً به من از زائده، به من از زائده و مرفوع محلاً لأنها مبتدا، چون مبتدا است. الا عداد و حرج، عداد اصله دیگه، عداد استثناء، ولی اینجا مفید اصله چون نفی و استثناء مفیده. نحنا زمیر منفصل فی محل رفع مبتدا، مهلکوها، مهلکو خبر و نحنا مرفوع تکیه کرده به نحنا به معنای حال استقبال من، و علامت رفعی الواو لعنده جمع مذکر سالم، و حذفت النون للاضافه و الاضافه لفظیتون چون اضافه صفت است به معمولش. ها زمیر متصل فی محل جر مضاف الیه. نه اصلا یوم، یوم یوم مگه ظرف مهلک نیست؟ پس حلال کردن که در روز قیامت، قبل یوم القیامت، دقت کنید. و جملت و نحن و مهلکوها فی محل رفع خبر و انه، خبر و قریتن، خبر مبتدا. ببینید و ضمیرها رابط، و ضمیرها رابط جمله خبر. قبل ظرف زمانه، مفعول فی، متعلق به مهلکوها، ظرف زمانه و دائم الاضافه هم هست، منصوب هم بالفتحه و قوه مضاف. همین ثابت میکنه که مهلک آینده است زمانش، چون ظرفش آینده. یوم مضاف الیه مجرور و علامت و حرکت و قوه مضاف. یوم مضاف الیه مجرور و علامت و حرکت و هو مضاف الی و مضاف ایضا، یعنی این کلمه یوم مضاف الی هست و مضاف هم هست ایضا. این بعد از و هو مضاف یه ایضا میگذارید، منظورم اینه مضاف الی مجرور و علامت و حرکت و هو مضاف بگو ایضا. القیامه مضاف الی مجرور و علامت و حرکت. الان سه تا کلمه داریم، قبل، قبل مضاف است و مضاف الیه نیست، یوم هم مضاف است هم مضاف الیه، قیامت مضاف الیه هست مضاف، او حرف و عطف. معذبوها معطوف علی مهلکوها مرفوع مثل او، و علامت رفعه الواو لانه جمع مذکر سالم، و حذفت النون للاضافه و الاضافه لفظیتون. ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف مثل قبلی. عذابا مفعول مطلق منصوب به فتحه، مفعول مطلق نوعی، شدیدا نزل عذابا منصوب مثل او و علامت او الفتحه. استثناش چیه؟ استثناش مفرقه دیگه. نه کجا فکر نه اون ببینید قریه مستثنامه نیست بوده، این قریتون درست شد موجودون اینطوری بوده، اون قریه خبر میخواد، این قریتون فی حالت الا نحن مهلکوها، باید حتما بگفتیم فی حالت، یعنی این نحن این قریتون نیست قریه ای، درست شد فی حالت، در هیچ حالتی مگر در این حالتی که ما علاجش میکنید. مستثنه اون حالت و اون خبری بوده که بگو و اون نهن و مهده گوها شده خبرش نشد؟ نه نه غلط آقا، مستثنه اون مثل این میمونه. شما نگاه کنید اینطوری بگید لعیسه زیدون، حالا من به جای این لعیسه گذاشتم، لعیسه زیدون الا قائمن. خب این اسم لعیسه، این خبرش درسته؟ حالا اگر این لعیسه به جاش این بود، این زیدون بگو الا قائمن، یه استثنان دوستان مفرده، یعنی نیست مگر قائم، یعنی این زیدون بگو موجود یا بی حالت مگر در این حالت، حالت بگو قیام، حالت قیام. این اصلا مستثنان نیست، چون زید که نمیدونه مستثنان قائم باشه، زید انسان قائم صفت بسته، بلکه باید حال باشه، از جنس عمل باشه، یعنی قریه‌ای در هیچ حالتی نیست مگر در اون حالتی که ما یا حلاجش میکنیم یا عذابش میکنیم. امام علی جان علیه السلام استبقا، آخریشو بخونم که دیگه ساده است، استبقا و من لا یتقی یهلک الامه، استبقا و من لا یتقی یهل کن امت، بقیه یعنی چی؟ باقی ما استبقا باب استبقالشه یعنی طلب بقاشو کرد، استبقایی تو کرد یعنی طلب بقاشو کردم، درست شده نه؟ استبقا او من لا یتقی یعنی من لا یتقی الله، یعنی طلب بقا، طول عمر، طول عمر طلب کردن، طلب بقا کردن برای کسی که لا یتقی، تقوا نداره. یه آدم غیر متقی رو آدم بگه خدا حفظت کنه، خدا نگهت داره، از چشم بد بمونی، از اینجور چیزا بهش بگی، میگه این یهلک الامه، امت اسلام رو به هلاکت میرسونه. یعنی در واقع ما با طلب بقا کردن برای او طلب بگو ظلم رو میکنیم که ظلم باقی بمونه، طلب اینو میکنیم که خدا به ظلم کمک کنه تو رو بگو نگه داره، طلب اینو میکنیم که امت انشالله همیشه زیر سلطه و یوغ تو باشن تو ظلم تو بکنی. میگه این یه به کلوم، همه بدبختی های مردم اینه که طول عمر دارن میدن به کسی که تقوای خدا رو طلب طول عمر براش مهم، میدونن تا اون طول عمر پیدا کنه. استبقاء و من لا یتقی مشخصه، نه استبقاء مبتداست، یهلک الامه جمله خبرش، فعل و فاعل مفعول، فاعل یهلک کیه؟ هوای مستتر، به کی میخوره؟ به استبقاء، این استبقاء هلاک میکنه امت رو، امت هم مفعول، جمله خبر استبقاء ل... چی؟ نه یهلکو، این استبقاء شما، این عمل شما باعث میشه که امت از بین بره، باعث نابودی امت، این زنده باد گفتن برای ظالم، میگه امت رو به فساد میکشه، از بین میبره. یهلکو الامت لا یتقی فعل است و زمیر فاعلشه که عاید صله هم هست. الان یه جمله داریم محل اعرابی داره یهلکو الامت، یه جمله داریم محل اعرابی نداره لا یتقی، هر دوتا رابط میخوان، لا یتقی رابطش عاید صله است، یهلک الامه رابطش رابط خبره. یه جمله هم کل این جمله استبقاء و من لا یتقیه که اینم محل اعرابی نداره، چرا؟ چون جمله یه بگو ابتدایی هست، استینافی هست، چیزایی که خوندیم ها. یه کلمه داریم من مضاف الیه و مبنیه، لذا میشه محلن مجرور، محلن استبقاء، مبتدا آن مرفوع و علامت او از ذمه و هو مضاف، من اسم موصول مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه و اضافه معنویتون، اضافه اضافه معنویات، چون مصدر اضافه شده به معمولش، مصدر اضافه شده به معمولش اضافه معنویه، مصدر اضافه شده به مفعولش ها، یعنی استبقاء و کرد من طلب بقا کردن تو کسی را که اینطوری لا یتقی لا نافیتون لا عمل لها، یتقی فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه از ذمه و المقدره و علیا و الفاعل و ضمیر مستتر فیه تقدیره هو و عائد الصله، عائد الصله هم به کی اعراب دیگه بدیم؟ به چی؟ متوجه نشدم چی میگی؟ خوب بگو؟ من مضاف و ندایه تموم شد. ما در معنا میفهمیم که اضافه استبقا به من اضافه مصدر به مفعولش، بتونیم ترجمه کنیم ولی من مضاف، چون اضافه معنویه دیگه نمیگیم لفظا مجرور محلا، اضافه معنویه مضاف و ندایه و جمله لایت دقیق دلت و من ولا محل لامن الاعراب و ضمیر و هم عائدش. یهلکو فعل مضارع مرفوع و علامته از ذمت و علامت رفعش و الفاعل و ضمیر مستتر فیه تقدیره هو و الامه مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه و جمله یهلکو الامه فی محل رفع خبر و استبقاء. این همین حدیث، حدیث دویه، میخوام ترجمه کنم فقط، رحمت و من لا یرحمو و خیلی قشنگه ها، رحمت و من لا یرحمو یعنی چی؟ یعنی رحمت کنی به کسی که لطف و کرم کنی به کسی که رحم و لطف دلش نیست، ظالمه. رحمت و من لا یرحمو هم نور رحمه، باعث میشه که رحمت از تو منقطع بشه. میدونی چرا؟ چون تو رحم میکنی به ظالم، ظالم میره ظلم میکنه، وقتی ظلم میکنه بگو تو شریک ظلم هستی و خدا هیچ وقت به ظالم کمک نمیکنه، تو هم شریکی در لذا تم نعو ار رحمت، رحمت الهی رو جلوشو میگیره، به خودت هم نمیرسه. پس انسان باید رحم کنه به کسی که بگو شأنیت رحم کردن به او هست. بله رحم میکرده، بله رحم میکرده، بله تعلیق قلوب اونها بوده، اما رحم به ظالم نمیکرده، شق شخصی خودش بوده، مثل حق شخصی من دو خیابون ماشین موتور به هم زد، طرف رو گرفتن دو به قول مروسی و شهر اگه میرم میرم زندان و بعدم چقدر خسارت شد، یه مادر بدبخت تازه رفتم یه روزم دنبالش از اون اول تا آخر، اینقدر این اونو دیدم تا هم موتورش رو آزاد کنم خودش، درست شد؟ تازه تو خونه زنم رو گفتش نگاه میکنی ببینی موتورش این خسارتی چیزی نمیده، اونم میداد بعیدم نبود از تو. حالا در هر حال من حق شخصی خودم رو ازش گذاشتم، پیغمبرم همینطور بود، در تعلیف قلوب حق شخصی گذاشت. اما یه موقع هست نه، من میام یه کسی ظلم میکنه حق اجتماعی مردم رو از بین میبره، من میام به یه همچین آدمی لطف میکنم، یه نفر رشوه خواری کرده، خب من الان میام میگم این زن و بچه داره، این نمیدونم فلان داره فلان، اینو فعلا زیر بیرون رد کنیم، یا اختلاط کرده یا اومده یه کاری رو کرده، این باعث این میشه که چی؟ بگو رحمت از تمام مردم دیگه محروم میشه، اون فهم میکنه رحمت، یه موقع رحمت به قول معروف به کسی میکنی که حق شخصی تمونه بعد دیگه رو داره. رحمت و من لا یرحم و تمنع رحمت، معلوم؟ بعدش هم بخونم امام علی ها، نه ترجمه کنم لاغل بیاد بگیری. واضع و معروف، واضع و معروفهی عند غیر مستحقهی، معروف معناش چی بود؟ عطا، لطف، کرم داشتیم، احنا و المعروف، میگه کسی که عطا و کرم و لطفش رو معروفش رو قرار میده عند غیر مستحقهی، پیش کسی که استحقاقش رو بگو نداره، مضیع عنده، معروف خودش رو از بین برده، عبا و کرانش از ذهن رفته، هیچ ارزشی نداره، حتی ارزش اخروی هم نداره. کسی بیاد مثلا یه دونه خرما بده به مستحقش چقدر ارزش داره، ولی بیاد 10 تا کارتون خرما بده به یه مجلسی که حالا دارن به قول معروف خلاف میکنن یا به آدم هایی که استحقاق بشنن. لذا قرآن دیدید یا نه از پیغمبر میگه یسالونک مادا ینفقون، توش اسلوب الحکیمه، میگه از پیغمبر سوال میکنن مادا ینفقون، ما چی انفاق کنیم، چی بدیم در راه خدا، چی میگه؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین، میگه هر چی که خوبه بگیر، اما مهم اینه که به جا بگیر. لذا معروف هم اگر به جا باشد ارزش داره، و الا ریخت و پاش چه بسا تبذیر و اتصاف بشه و بشه انسان جزء اخوان و شیاطین. و صلی الله علی نبینا.